Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz yeniden diriliş ve kabirden kalkış. Ahirete iman, imanın bir şartı. Bunun da özü, temeli yeniden dirilme meselesi. İnsanların çoğunluğu eskiden beri bunu kabul edememiş insanlar. Tekrar dirilmeyi yine akılları ermediğin tabi buna inkar ediyorlar insanlar. Bundan biri de Mekke Mükerreme'de bir olay oluyor. Bir gün müşrikin birisi Übey bin Halef denen müşrik eski bir mezara gidiyor. Açılan mezardan bir çürük kemiği eline alıyor. Kabe'nin yanına geliyor. Elindeki kemiği İki avucuna alıyor, ufalıyor kemiği. Kemik ufalanıyor, yani toz gibi oluyor kemik. Sonra o kafir, müşrik, peygamberimize sordu. Ya Muhammed, bu çürüyen kemiği tekrar kim diriltebilir? Bu olabilir mi? Yani buradaki soru, inkar-ı istifam deniyor buna. Tabii kabul etmiyor kendisi. Orada bulunan müşrikler bundan çok etkilendiler bundan ama. Yani gerçekten bir mantık oyunu olarak sanki inandırıcı gibi göründü. Baklar ki kemik insan kemiği. Ama kemik çürümüş ama elle ufalayınca toz gibi oldu gitti. Peygamber Şükrü Aleyhisselam Hazretleri evet Peygamberimiz o Übeyden kafir müşrike Allah Teala seni diriltecek ve cehenneme atacak buyurdu. Peygamberimizin bu sözü tabi orada çok etkilendi orada. Çünkü peygamberlerin sözü haktır, gerçektir. Yani o anda peygamberimize Aleyhisselam Hazretleri'ne Übey denen o kafirin sonu gösterildi. Alim misalden Peygamberimiz o kafirin kabirden kalkışını anında gördü. Onun cehennem atına gördü, öyle buyurdu. Evet dedi, Allah-u Teala seni diriltecek ve atacak seni cehenneme buyurdu ona. Bu kafirin tabi sonu ne oldu? Übeyden'in bu kafirin sonu ne oldu? Bu Mekke müşriklerinin önde gelenlerinden biri kendisi. Bedir Savaşı'na katıldı. Ebu Cehil'le beraber orada esir düştü kendisi Müslümanlara. Fakat oradan esirlerden kurtuldu. Mekke'ye gitti. Ama tabii yine uslanmadı. Uslanamaz tabii. Yine Uhud Savaşı'na yine katıldı. Bu müşrik Mekke'deyken bir at almış. Atı özüne bakıyormuş atına. Peygamber görünce Mekke Mükerreme döneminde şöyle diyor peygamberimize Ya Muhammed ben özel bir at aldım, at aldım. Bunu özel olarak besliyorum. Onun üstüne bindiğim zaman seni öldüreceğim diye peygamber böyle takılıyormuş peygamberimize. Peygamberimize ona şu cevap veriyormuş. İnşallah ben seni öldüreceğim onun üzerindeyken. Uhud Harbi'nin en karmaşık bir noktasında. Çünkü Uhud Savaşı'nda bir kargaşa oldu. Okçular mevziyi terk edince arkadan kuşatıldı İslam ordusu. Bir kargaşa oldu orada. Hatta Peygamberimiz öldürüldü diye bir orada şaya bile çıktı orada. İşte o anda Übey denen bu kafir altın üzerine binmiş eline yalın kılıç Peygamber'e doğru gelmeye başladı. Bazı sahabeler bunu engel olmak istediler. Peygamber şöyle buyurdu, bırakın, gelsin bakalım. Übey biraz yaklaşınca, peygamber bir harbe deniyor. Ucu silah hançere benzeri bir şey, süngü gibi. Ben bunu attı, onu yaraladı, attan aşağı düştü. Düşerken de boyun kemiği kırıldı kendisinin. Fakat çok acı çekti ama kendisi. Yani ah buyurun öküz gibi bağırmaya başladı kendisi. Ebu Cehil buna güldü bile. Yok Süfyan, Ebu Süfyan güldü kendisine. Übey Bekir korkma, bir şey yok sende böyle dedi. Ve giderken yolda kendisi geberdi. Tabi cehennemde boyladı. Bu Übey denen kafir tabi nedir bu? Müşriklerin adına bir şahs-ı manevi olarak o küfrün zirvesi olarak Peygamberimiz bu soruyu sordu yani. Ya Muhammed, bu çürüyen kemiği tekrar kim diriltebilir? Yani bu olabilir mi? Akıl bunu kabul eder mi diye sordu. Tabi Rabbim her şeyi görüyor, Mevlam biliyor. Cebrail Aleyhisselam Rabbim gönderdi. Yasin'deki birkaç ayet-i kerim bununla ilgili olarak geldi. Ben tek cevabı okuyorum burada inşallah. 79. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Buyurdu ki Mevlamız Peygamberimize, ya Muhammed'im söyle. Yuhyi hellezi. O çürüyen kemiği tekrar diriltecek. Enşiha, onu inşa, yine baştan diriltecek o kemiği. Evvelen merretin, ilk defa onu kim yaratmışsa o kemiği diriltecek buyurdu Mevlam buyurdu. Yani evet, gerçekten ölen bir insan eti çürüyor, toprağa dönüşüyor. Zamanla kemiği de çürüyor, toprağa dönüşüyor, karışıyor. Yani bize göre artık kayboldu gitti kişi. Yani hatta bedenin yok olduğu bize göre. Öyle görünüyor bizlere göre. Ama Allah katında tabi her şey malumdur. Mevlam buyurdu ki işte Habib-i Muhammed'e söyle, o çürüyen kemiğin sahibi ilk defa onu kim yarattıysa yine de yaratacak. Demek ki yaratıcılık Allah'a mahsustur. Bunun için günümüzde çok kullanılan bir kelimedir bu. İşte filan şunu yarattı, şey yarattı derler. Bu tehlikeli bir sözdür. Yaratmak, yani yoktan var etmek Allah'a mahsustur. Ve hüve, Allah-u Teala Mevlamız, bikülle halkın her türlü hılkı yaratılışı alimin bilecidir. Rabbim dediği gibi yaratır, her şeyi Mevlam bilir, hiçbir şey onun ilminden, yönetiminden tabi gizli değildir. Yani ölen insanların etleri kimi çürürken de o çürüme esasen ne oluyorsa onların dönüştüğü diğer maddeler hepsi Allah katında bunlar bellidir. Ahireti imanın özü yeniden dirilme meselesidir. Eğer bir insan olarak yeniden tekrar dirilme inanırsa kişinin yaşamı değişir. Yani o insan bilir ki yaptığına kar kalmayacak. Çalamaz, çırpamaz, zulüm edemez, Allah ise edemez, kişi edemez. İnsanı dünyada insan eden, insanlara bir düzen veren ancak bu imandır işte. Yani bir mahşerde sorgulama vardır. Oraya insan sorgu çekilecektir. Haşa böyle bir ölümden sonra dirilme olmasa, mahşer olmasa, bu kadar insan öldürülüyor mazlum olarak. Nice katiller kan döküyorlar. Nice derebeler gelmiş, krallar gelmiş, zalimler gelmişler. Binlerce insanı haksız öldürmüşler. Çoluk çocuk kadın demeden. Yetimin akan gözyaşı. Eğer bunlar böyle kalacaksa, bu tabi insanlığa da, akla mantığa da bu, tabi terstir bu. İşte imanın özü de budur. Öldükten sonra yeniden dirilme. Fakat eskiden beri, yani eski çağdan beri insanların çoğunluğu buna karşı çıkmışlar. Neden? Akılları buna ermediği için, kendi gücüne yetmediği için. Allah Teala bize bunu şöyle buyuruyor bu konuyu. Hazreti ayet 5'te. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasu. Ey insanlar. Buradan Mevlam ey müminlere buyurmuyor da buradan Mevlam ey insanlara buyuruyor. Yani ırkı, rengi, dili, ülkesi, kıtası inancı ne olursa olsun, yani şu an inancı sapık da bile olsa, burada Rabbim bütün insanlara hitap ediyor. Ey insanlar! İn kuntum fi raybin, eğer sizler şüphedeyseniz, kuşluyseniz, minel ba'si, ölümden sonra diriltilip kabirden kaldırma konusunda, eğer kuşkunuz varsa, şüpheniz varsa, tabii ki var insanın çoğunda bunda. Mevlam bize şimdi buyuruyor, فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ, sizleri önce topraktan yarattık, Mevlam buyuruyor. Yani demek ki ilk yaratılışa bakmak gerekiyor. İmanın kuvvetlenmesi için. Gerçekten artı iman konusunda Müslümanlar bile, imanları zayıf Müslümanların bile. Eğer imanlar burada kuvvetlense, iman buna yakın derecesine ulaşırsa, kimse haksızlık edemez. Her insan hakkına razı olur. Kimse haram işleyemez. Gizli açık işleyemezler. Mevlam bir sizleri bir önce topraktan yarattık. Demek ki önce yaratılışı bize Allah burada gösteriyor. Yani adres buradan bakma gerekiyor. İnsanın topraktan yaratılışına. Neden Mevlam bize bunu böyle buyuruyor? Çünkü mahşerden sonra ne olacak, kabirden sonra da, ölümden sonra da yine insan topraktan da yaratılacak. Yani toprak maddelerinden insan yaratılır mı, yaratılamaz mı acaba? Olur mu, olmaz mı acaba? Aklı mı acaba kabul etmez mi acaba? Bu konu mesele burada. Şimdi tabii Kur'an-ı Kerim'de bu konu çok detaylı geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir bunu özetleyelim inşallah, nasıl bozuyor inşallah. Toprakta tabi atomlar denen bu madde alemi yapı taşları atomlar vardır. Yüz küsür atom var cins olarak. Bunların da hepsi insan yaratılmasına yaramıyorlar işte böyle. İşlerinde hangileri buna elverişliyse Rabbim insan bundan yaratıyor. Peki nasıl yaratıyor? Atomlar tabi cansız varlıklar. Ve bunda kuru bunlar. Kuru cansız varlıklar bunlar. Ne gerekiyor? Önce bunların ıslanması gerekiyor. Çünkü hayatın sırrı sudadır, su. Yani su denen bir şey var ya, su. Rabbimizin hay esmasının sırrı ondadır. Rabbim gökten su indiriyor. Gökten diyorum. Yerdeki su yeterlidir çünkü buna. Gökten su, yağmur inerken gökten daha çok şey getiriyor. Böyle. Gazlar suda çözümleniyorlar. Gök taşları gelenler buna karışıyorlar. Çok olaylar oluyor. Kimyasal olay oluyor gökyüzünde. Yani bulutlarda. Gökten yere su iniyor. Suyun bir özelliği nedir? Çözümleyici. Yani eritici özelliği var suyun. Toprağa gelen su ne yapıyor? İnsanın bedeninde gereken elementleri, atom yığınlarını çözümlüyor, eritiyor bunları. Ve toprak bir nevi çamur haline geliyor. Peki sonra ne oluyor? Bitki kökleri, onların ucunda emici tüyleri var. Bunlar emici tüyleriyle gereke elementleri çekip alıyorlar. Bir bitkinin kökü bazen yan döner, dolaşır, şuraya buraya gider. Neden? Rızkını arıyor bakınız. Yani bir insan ve bir hayvan nasıl rızkını arıyorsa bitkinin kökü de rızkını arar. Arar. Eğer onun alacağı gıda, rızık orada yoksa ne yapar? Yana gider, oraya gider, buraya gider, rızkını arar. Hatta eğer o bitkinin aradığı rızık orada yoksa orada o ağaç, meyve, sebze olmaz orada. Sonra ne yapıyor şimdi bunlar? Bitki kökleri onun yiyeceği rızık, gıda bunu bulursa kökündeki emri tüyere vasıtasıyla onları emer, onları çeker onları. Bunlar çeker, bunları kökü önce verir. Önce kök kuvvetlenir. Ondan sonra gövdeye vermeye başlar bunları. Ve bu işte çamur dediğimiz bir bakışımızda gerçekte kimyasal nice onda elementler içerisinde var. Olay olmuş burada. Bunlar toprak iken, çamur iken, yani ölü iken bunlar canlı organizma dönüşüyorlar bunlar da. Hücre oluyorlar hep böyle. Tabii bunlardan ne oluyor bunlardan? Meyve oluyor, tahıl oluyor, sebze oluyor, her türlü oluyor bunlardan. Sonra insan oluyor mu bunlardan? Hemen olmuyor insan. Nedir bu bitkiler? Bitkiler Allah'ın koyduğu doğal laboratuvarlar bunlar. Yani bugün dünyanın bütün bilimi, teknolojisi bir araya gelse, dünyanın parası bir yere yığılsa, bir bitki yaptığını yapamıyorlar. Yani ham maddesi toprak. Oradan alıp da bunu eriye çevirmek, elmaya çevirmek, bunu tahıla çevirmek, bunu domatese çevirmek yapamıyorlar. İşte bugün insanlar, efendim işte şu çağdayız, uzay çağındayız diyor insanlar, övünüyorlar. Gerçi övünsün ama fakat insan o kadar aciz ki insan bırakır ağaçları, kırdak, şunları, bunlar da bir sahte bulunan için yaptığı insanı yapamıyorlar insanlar bunu. Sonra ne oluyor bunlar tabii? Mevlam'ın verdiği onlara bir çekim, cazibe dönüyor gücüyle alınan bunlar. Bitkinin gölgesi bunlar, hücreye dönüşüyorlar. Yani canlı oluyor bunlar şimdi. Canlıya dönüşte bunlar. Ama bu yeterli olmuyor. Bir de havadan da gaz alması gerekiyor. Yani solunum yapması gerekiyor. Bir madde vardır, klorofil denir. Bunun rengi yeşildir. Hangi bitkide bu varsa o bitkinin rengi de yeşildir. İşte yapraklarda vardır bu, yeşil yapraklar böyle. Ispanak gibi mesela, bunlarda da o madde vardır. O maddeler de yeşil olur bunlarda. İşte yapraklarda ve yeşil sebzelerde onda gözenek vardır. Küçük küçük delikleri vardır. Orada bunlar havayı solurlar. Karbondioksit gazı alırlar bunlar. Bu karbondioksit gazı yerden alınan su ile birleşir. Klorofil maddesinin güneş ışığının da enerji etkisiyle bunlar kimyasal bir değişime giriyorlar. Bir kısım bunların glikoz olarak tekrar gövdeye alınırken su yine havaya veriliyor, oksijen havaya veriliyor. Hem doğa temizleniyor. Yani Allah Teala azameti kudreti, Allah'ın laboratuvara bakınız. İnsanlar bugün mesela nükleer santral kuruyorlar. Buna şehir halkına karşı oluyorlar. Havaya kirletiyor bakın. Havaya kirletiyor bunlar. Ama Allah'ın kurduğu üzerine bakalım. Bir çiçek, bir ah bir ki ne yapıyor? Karbondioksit alıyor. Onu oksijen şişirip tekrar havaya veriyor. Hava devamlı temizleniyor böyle. Tabii bunlardan sebze oluyor, meyve oluyor, işte tahıl oluyor, ekmek oluyor, pirinç oluyor, oluyor. Bunlar yeniyor bunlar. Bunların bir kısmı insanlar yiyorlar, hayvanlar yiyorlar. Fakat hayvanların da yediğin bir kısmı yine insana dönüyor. Mesela koyunun, ineğin, tavuğun yediğini oluyor, yine insana dönüyor. Hayvansa protein dönüşüyor çünkü onun bedeninde o. Evet, sebze de meyve de protein vardır, bitkisi protein başka ama. Aynı gıdayı önce hayvan yiyeceğini oluyor, hayvan da insana nakledilince hayvansa proteine dönüşüyor, gıda değişiyor, farkı değişiyor. Bundan sonra ne oluyor? İnsanlara bunları yiyorlar işte. Bilgisayar olsun, hayvansa olsun bir yiyorlar bunları. Bu yenen gıdanın bir kısmı tabii pası olarak dıştaki atılıyor. Tahliye ediliyor bedenden. Ediliyor. Hepsi değil ama tabii. Bunun içinde özü yarayanları, bir kısmı mideden, diğer kısmı ince bağırsaklardan aynı bitki gibi çektiği gibi oradan çekiliyor bunlar, kana geçiyorlar bunlar. Tabii kan oluyorlar, hücre oluyorlar, bedene yayılıyorlar. Bir de bunlardan üreme hücresi oluyor bunlardan. Eklete de hanımlar oluyor böyle. İşte Bu üreme hücreleri Allah-u Teala'nın takdiriyle ki Mevlana bu işi bize buyuruyor. Sümmi nutfetin. Ondan sonra insanın yaratılışı nutfe aşamasına geçiyor. Önce topraktan başlıyor. Yani insanlar bu konuyu biraz eğinseler, bunu biraz incelerse insanlar incelerseler bunu, açık orada net her şey ortada. Ortadadır. İnsan yaratılışı topraktan başlıyor. Topraktan başlıyor insan. Ondan sonra Mevlam biliyor, sümmi nutfetin nutfe, yani sperm dediğimiz, oğum yumurta dediğimiz üreme hücresine geçiyor. Sümmi min alakatin, min mülgatin ilahar gidiyor, ayet-i kerimede gidiyor. Bu tabi alınan döllenme, döl yatağında döllenince, bu döllenme de Allah-u Teala'nın takdiri iledir. Yani ezelde yazılmıştır, bu belirlenmiştir. Ruhların sayısı bellidir. Hangi ruh dünyaya ne zaman gelecek? Hangi ebeveynden gelecek? Hangi ülkede gelecekse hep ezelde belirlenmiştir bunlar. Bu dönülme olayı da Allah'ın sırf takdirine bağlıdır. Günümüzde işte tüp bebek diye bir şey yapıyorlar. Peki oluyor mu dönülme buna kesin? Hayır, olmaz. Olmaz. Evet, erkektekini, hanımdakini alırlar. Bir tüpe bunları koyarlar. Ne bekliyorlar? Onun dönülmesini bekliyorlar. Efendim olmadı, dönülmedi diyorlar. Neden? Allah'ın takdirine yok. Yap bunlar böyle işte. Sonra bu ne oluyor bu dönülen yumurta? Kim bunu embriyon denir tıp dilinde? Min alakatin, ondan sonra bu kırmızı kana. Sonra koyu kana dönüştür. Hatta bu embriyon, dönülen yumurta, dönülmüş yumurta, önce bunda 3 tane nokta kırmızı nokta oldu önce bunda. 3 tane kırmızı nokta oldu beliriyor bunda. 3 noktanın biri sonra beyin olur. Biri kalp olur, biri de akciğer olur bunlar. Ondan sonra diğer organların bulunduğu noktalar belirir. Ondan sonra bu kırmızı kana dönüştür. Ondan sonra koyu kara, ki pırtlaşma kana dönüştür. Ondan sonra Mevlam buyuruyor, min mülgatin, sonra bir ete. Bu dönüşür bu. Ayet-i Kerime tabi devam ediyor. Fakat konumuzu dağıtmamak için buraya fazla girmeyeceğim. Yani bize gereken mesele şu, ölümden sonraki diriliş tekrar topraktan olacak. Topraktan olacak. İşte insanlar bu konuya eğilmeyince, hadi eskisinde bunu konuya bilmiyorlar diyelim. Ama çağımız insanın bu konuyu bilmesi gerekiyor böyle. Yani insanlığın zaten insanın özü budur. Akıldır yani. Akılları görevi ilerisini görmek, geleceğini görmektir. İnsanın görevi budur böyle. Demek ki insan topraktan yaratılıyor. Ne var ki dünyada araya bir bürokrasi giriyor araya dünyada. Şimdi acaba bunun dışında bir yaratılma olabilir mi? Bu konuya gelelim. Yani dünyadaki yaratılış, evet, topraktan oluyor, çamur oluyor, bitkisel hayata dönüşüyor, gıda oluyor bunlardan, hücreye dönüşüyor, böyle meydana geliyor. Acaba bunun dışında yaratılış olabilir mi? Dünyada örnekleri var ama ya. Mesela yumurtalar bakın. Kanatlı hayvanlar, onlar bizim gibi olmuyorlar. O da bir yaratılış. O da topraktan oluyor gerçekten. Ama yöntem farklı ama. Demek ki Allah Teala buna bağlı değil ki, haşa. Yöntem farklı ama. Evet, insan ve doğru hayvanlar ana karnında, ana rahminde oluyor bunlar. Orada gelişiyor bunlar. Ama Allah Teala derse Mevlam, Allah başka yöntem koyuyor. Yumurtadan canlı çıkıyor. Mesela bir tepede, tepsiye yumurta konsa, karmaşık yumurta konsa. Biri tavuk yumurtası. Bu nedir? Bunun için tavuk var olacak yani. Bu ördek, bu kas, bu hindi, işte bu güvercin, bu. Bakın böyle. Yani 100 çeşit tür yumurta konsun bir yere. Bunların her bir yumurta ne çeşit yumurtası ise ondan onu çıkar. Güvercin yumurtası güvercin çıkar. Demek ki Yüce Mevlam Allah-u Teala Kadir Mutlak'tır Rabbim. Rabbim baş yöntemini yaratıyor böyle yumurtadan. Hatta bunun dışında daha bir olay daha var. Yine bu yumurta üzerine, yani hayvan yatıyor üzerine, bunu kanadına altına alıyor. Bunları kucaklıyor bunları, çeviriyor. Buna bir ısı veriyor bunlara. Ama balıklara bakalım, balıklara. Ne yapıyor balıklar, ne yapıyorlar? Balıklar denizin dibine doğru inip de oraya yumurtuyorlar, bakın balıklar. Deniz yumurtuyorlar. Hem de çok aşırı ama. Yani bir balık milyon yumurta yumurtluyor bir tek balık. Böyle. Denizin dibine doğru. Erkek balıklar bunların da dıştan döllenme diyor bunu. Dış döllenme. Dölleniyorlar. Düşünün ki bir balıktan 1 milyon yumurta fırlıyor. Yani bir balığın döl yatağından 1 milyon yumurta çıkabiliyor. Bir döl yatağının sığacağı ne kadar şey sığabilir ki? Ona milyona bölün, o kadar küçük yumurta var böyle şey. Denizin dibine atılıyor bunlar. O soğukta. Karmakarışık bunlar. Ama Allah'ın takdir ettiği her biri ne yapıyor? Çıkıyor balıklar bakın. Balıklar bunlar da. Yine Allah-u Teala'nın yaratılışında başka yöntem daha var. Hazreti İsa Aleyhisselam. Hazreti İsa Aleyhisselam babası yarattı, babasız. Yani bir kadından. Hazreti Meryem'e yaratıldı. Olabilirim bu. Oldu işte. Bunu bütün dünya biliyor. Bütün dünya bunu biliyor. Yani Yahudiler buna karşılar. Onlar karşı bunlar buna. Çünkü Hazreti Meryem'e itiraz ediyor kendileri onları. Ama dünya bunu biliyor ki İsa Aleyhisselam babasızdır. Babasızdır böylece. Peki o güzel büyük Mevlamız babası yarattığı gibi diğer sahibi annesi yaratır mı? Yaratır mı? O da var ama. İşte Hazreti Adem Aleyhisselam vardır. Hazreti Adem babamızın ne annesi var ne babası var böyle. Topudan yaratıldı. Bunu da bütün dünyaya biliyor. Yani sırf din karşıtlığını kendilerine göre edinenler, bunu inkar edenler, körü körüne, bunun dışında ne kadar aklı selim sağlığı kişi varsa herkese buna kabul ediyor ki Adem babamızın, Havva anamızın annesi babası yoktur. Bunlar toplu yaratıldı bunlar. Demek ki şu halde yaratma konusuna gelince burada Mevlam buyuruyor. Sizin toprağı yaratan bir topraktan. Demek ki topraktan insan, hayvan, hatta bitki yaratılıyor, toprağın yaratılıyor. Hep canlı bunlar böyle şey. Bunu bugün bilim de biliyor, insan da bunu biliyor, teknoloji bunu biliyor. Bu bir gerçektir bu. Yani toprağın yaratılıyor bunlar böyle. Parametre budur, kural budur böyle şey. Kuralı koyan kimdir? Allah koymuşlar böyle. Bir insana bu kuralı bozamayız. Bozamayız. Yani tüp bebek yapmaya kalkışanlar bile ne yapıyorlar? Allah'ın kuruna uyuyorlar. Yani erken süpermi hanım yumurta alıyorlar böyle işte. Onu bir yere koyuyorlar, bekliyorlar. Allah'ın döllesini diyecekler böyle. Yani kural değiştirilmiyor bu kuralı. Değiştirilmez, yeni başlık kokaramaz bunun böyle işte. İşte ne olacak mahşerde? Mahşerde Rabbim başka bir kuralla Allah'la başlayan yöntemle insan yaratacak. Dünya tabi imtihan alanı olduğu için insanlar hepsi bir de yaratılsaydı dünyada işimiz daha zordu. İşimiz zordu. Yani bir ölüm var denseydi inanması da zordu onlar. Ama Rabbim ne yapmış Rabbim bana? Devamlı sürekli her an doğum da var, ölüm de var. Doğum da ölüm de var. İnsanlar ikisi arası yaşayanlar arasında böyle şey. Tabii dünyada ne gerekiyor insanlara bir de? Ana baba gerekiyor. Ana karnından geldiği için tabii bebek şeklinde kişi dünyaya geliyor. Buna bir bakım gerekiyor böyle. Ama mahşerdeki o kabri kalkışta ana baba da gerekmiyor orada. Orada Allah-u Teala'nın emriyle, Allah'ın bir kün emriyle hemen toprak maddeleri indirecekken dönüşecekler. Ruh bunlar birleşince ayağa kalkacaklar bunlar. Yine Mevlam bize buyuruyor Ankebut 19'da. Bismillahirrahmanirrahim. Evvelem yarav. Onları görmezler mi? Allah söyle bakınız. Yani ne acayip Mevlam buyuruyor. Ne insanlar. Keyif yudullahi halika sümme yu'idu. Allah kulunu baştan nasıl yaratıyor? Tekrar nasıl yaratacak Mevlam bana böylece. Yani bunu görmüyorlar Mevlam buyuruyor. yani toprak maddeleri, ölü atom yığınları bitkiye dönüşüyor, insana dönüşüyor, hayvan dönüşüyor, canlı varlığa dönüşüyor. Sonra bu da bir dönüşüm oluyor. Ölünce tabii çürüyor, yine aslana dönüşüyor. Yine aslana dönüşüyor. Mevlam bunu buyuruyor, evlem yarev keyfidullah. Onlar görmüyorlar mı? Yani akları ermiyor buna, düşünmüyorlar mı bunlar? Allah Teala nasıl yaratıyor? Yübdiullahül halka. İbda ilk baştan yaratılış. Süme yu'idü, iade tekrar yaratış insanlara böylece. Demek ki Rabbimiz bize kudretini gösteriyor burada böyle. Allah bize bunu gösteriyor, Allah bunu yapıyor. Demek ki yine kabren kalkışta Rabbim bunu yapacak. İnne zalike, işte bunu yapmak. Ölen kişiyi, eti kemiği çürüyen kişiyi yeniden diriltmek, alallahi yesir. Allah için celali bu, çok mu ama çok kolaydır. Bakınız. Allah için bu, çok mu çok Allah için celali. Şimdi gelelim inşallah kabirden kalkış meselesine. Yani önemli olan burada bize, ölümden sonra tekrar dirilme konusuna imanlarımızın inşallah kuvvetlenmesi meselesi. Bu inancımız kuvvetlendiği ölçüde yaşantımız da onunla orantılı olur. Yoldaki yürüyüşümüz, alışverişimiz, ev hayatımız, aile hayatımız, her şey bunda orantılı olur. Her namazlarımız çok daha farklı olur. Gelin inşallah tekrar kabirden kalkış meselesine. Zümer 68. Velan buyuruyor. Sümünü fi uhra. Sümme ondan sonra. Yani ilk su üfürecek, kıyamet kopacak. Her şeye bir ölüm gelecek, her şey dağılacak. Madde, başka maddeye dönüşecek, yeni düzen kurulacak. Sümme ondan sonra nüve fi uhra, tekrar üfürüne sonra fi izahüm kıyamün yandurun Mevla buyuruyor. Hazreti İsrafil aleyhisselam üflediği anda, tekrar üflediği anda insanlar kabirden dirilip kalkacaklar. Yandurun şöyle bir bakacaklar. Ne oluyor acaba derken. Yalnız kabirden kalkış anı var ya, kabirden kalkış anı öyle kolay değil. Kolay değil. Şimdi dünyadayken bile mesela gece yarısından sonra uykumuzun en tatlı anında, derin uykuya daldığımız anda uyku da derece derecedir böyle. Hafif uyku, derin uyku vardır. O zaman bedendeki organ değişiyor anda. Halde değişiyor. Uykumuzun ağır anında, derin uykudayken Allah korusun bir deprem olsa, çok dehşetli bir deprem olsa İnsan hem kendini toparlayamaz, hem insan korkar anda. Tabii gürültü oluyor, çatırtı oluyor, eşyaları döküyorlar, yıkılan oluyor, şunlar bunlar oluyorlar. İnsan anda çılgın gibi oluyor, paniğe kaptırır kişi o anda. Yine Allah korusun böyle bir anda bir savaş olsa, mesela düşman baskın yapsa, uçaklar hava açık uçsalar, yerler bombalanıyor, bomba sesleri, uçakların sesleri geliyor, birden bir anda geliyor, birdenbire geliyor. Yani düşünün ki o andaki uykudan uyanış tabii çok dehşetli olur. Hatta o anda kişi aklını bir anda kaybedebilir. Yani çıldırma olayı olabilir o anda. Fazla korkanlarda. Bize Mevlam buyuruyor bu konuyu Kaf suresinde 41'den başlayalım oradan. Rahim ve istemi'a. Allah Teala buyuruyor da dinle buyuruyor, dinle. Bu vestemiye emir ve tekil bu. Çoğul olsa vestemiyu olması gerekirdi. Tekil burada. Kim o bu? Tabii önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın terine. Hepimiz tabii. Buyuruyor ki Mevlam vestemiye Habibim Muhammed'im bak dinle güzel. Neyi dinle burada? Kur'an-ı Kerim'i dinle. Özellikle burada o surede bildirilen kıyamet olayını iyi dinle Mevlam buyuruyor. Çünkü burada kıyametten bahsediyor burada. yevme, o günkü yunadin münadi. Münadi nida eder. O gün nida çağıracak. Yani İsa Aleyhisselam. Hazreti İsa bir su üfleyince de şöyle diyecek. Ey çürüyen kemikler, ey çürüyen etler, toplanın bir araya gelin bakalım diyecek. Bağıracak kardeşim. Bakın burada özelliği şu burada. Min mekanın kareyi bakın orada. Min mekanın kareyi. Çok yakından ama. Gerçekten İsa Aleyhisselam arşta olacak bakın. Arşana da. Kim bilir kaç trilyon ışık yılı mesafede arş. Kaç trilyon ışık yılı kaç mesafede. Fakat Mevlam biliyor. Min mekanın kareyi. Sanki her insanın kulağının dibinde. İsa Aleyhisselam öyle olacak insana gelecek. Böylece. Kabirde kişi dirilecek kabir içerisinde. Suru duyacak kişi sanki her insanın kulağın dibinde bir safil var, bir su üfle sanki böyle. Öyle olacak. Bir tefsirde bu konuda şöyle bir ibare almış. Hoşuma gitti de onu paylaşacağım beraber inşallah. Şöyle buyuruyor. Burada Rabbim buyuruyor peygamberimize. Habibim bu konuyu bak dinle. Kulağına buraya ver. Bununla ilgilen anlamına geliyor. Şöyle buyuruyor tefsirde. Fahri Hazretleri yani böyle. Kemen yara berkan şediden. Bir insan diyor çok dehşi yıldırım şimşek görür diyor. Şimşek. Uzaktan bakar. Şimşek ama muazzam ışık saldığı bir şimşek saldı. Ve alime kişi bilir ki enne akibehü radun kabiyyün. Kişi bilir ki ondan sonra diyor gök gülecek böyle diyor. Yani şimşek çakması işarettir. Özetleyeyim bunu işte uzun biraz ibarede. Yani şöyle buyuruyor yani bunu. Yani insan bir nevi kendini o sura alıştırması için bilimsel olarak, iman olarak şöyle buyuruyor. Bir kişi diyor etrafına bakarken dışarı oturan kişi bakar diye uzak bir yerden şimşek çaktı ama sanki gökyüzü aydınlandı bütün bak katlı her tarafı kapsadı. Bu kişi bilir ki diyor arkasından gök gülecek, ses oradan gelecek böyle diyor. Bu kişi diyor kilomuna göre ayarlar kendisini gök güleyince fazla kadar korkmaz diyor. Ama şimşek görmeyenler diyor, birden gök gülünce diyor, onlar korkulabiliyor. İşte Mevlam buyuruyor burada, Vestemi, Habib Muhammed'im sen ve ümmetin, ümmetin. Dinleyin, düşünün, anlayın, kendini hazırlayın. Yevme şu gün ki, yuradi münadi, min mekanin karıyı bakınız. Münadi, İsa Aleyhisselam, çok yakından. Her insanın sanki kulağın dibinde her bir misafir var, üfleyecek böylece. Nasıl bir an? Yevme yestemiûne yevme yesmiûne sayhate. İnsanlar o sürdükleri zaman bil hakkı hak olarak galik yevmül huruş. İşte o gün Mevlam buyuruyor, kabirden çıkış günüdür. Demek ki insanlar üfülen suru kabir duyacaklar böyle. Yani da canlanacak insanlık ki bunu duymaları için canlanacak insanlara. Mevlam buyuruyor o suru sahih sesi duyacaklar hak olarak. O gün nedir? Yevmül huruç kabirden çıkış günü. Yevme o günü teşakkakü erdü anim sireah. Yer birdenbire süratle paramparça olacak. Galiki haşrün aleyna yesir buraya bakınız. Yani gerçekten Allah'ın adamın kudreti böyle. Yani akıl ermez daha buna. Bak, Mevlam buyuruyor. Bu haşir, haş etmek. Ne haşir? Toplamak böyle. Haşir var, neşir var. Neşir dağıtmak baştan sonra. Haşir, Mevlam buyuruyor. Bize kolay Mevlam buraya bakınız. Ne kadar canlı varsa kim bilir kaç milyon, milyar yıllardan beri hayvan türleri, şunları, bunları, cinler, melekler, yerde, gökte, başta gezegenlerde, daha ne canlılar varsa bilemediğimiz ne olacak? Üfren suyla beraber herkes dirilecekler, kalkacaklar, mahşere gelecekler. Bunu yapmak kolay mı? Tabii akıl vermez muhteremler. Akıl vermez tabii bunlara böylece. Mesela bir aile reisi her zaman çoğunu istisat toplayamaz bile. Yarım işte geç kalma erken gel der, şöyle böyle der. Ama sözü geçmez muhtemelen. Sözü geçmez böylece. Yani devletler bile yasakları konuyorlar. Cezaevleri var, mahkemelere adaleti veriyorlar. Polis, jandarma yakalıyor icabında. Ama yine İslam'dan işi toplayamadı yani. Allah'ın kudreti bakınız. Ne kadar karınca varsa karınca var. Sayıya girenin bunlar girmez tabii ya. Sıvıngısı değil karıncalar. Ne kadar karınca varsa. Kuşlar, sinekler, balıklar, insanlar, cinler, melekler. Ne kadar varsa her biri buna canlanacaklar. Kabrinden çıkıp mahşere gelecekler. Allah buyuruyor. Haşrün aleyna yesir. Bir de kolay Mevlam buyuruyor. Yine Mevlam buyuruyor bizlere Kamer ayet 7 ve 8'de. Rahim huşyan ebsaruhum. Kabirden kalkış. Huş ebsaruhum, gözlerine korku, gözler bir noktada. İnsan genelde önemli bir olay olunca insan bir sağa sola bakınır böylece. Ama o anda kabirden kalkışta kimseye bir yere bakan bir korkusundan. Yani göz bir noktada dikilmiş. Gözler aşağı alçalmış, bir nokta dikilmiş. Yahrucune mine ecdasi, insanlar kabrinden çıkacaklar. Kennehüm ceradüm münteşir. Dağılan çekirge sürüleri gibi bakın. Dağılan çekirge sürüleri. Bazen çekirgeler bir yere hücum ederler. Ekinlere, şunlara, bunlara artık milyar çekirgeler gelirler. Üst üstüne dalga dalga gelirler bunlar. İşte kabrinden kalkışta öyle olacak. Öyle olacak böyle. Kabirden kalkan kişiler aynen böyle bir çekirge sürüleri gibi böyle. Üst üstüne böyle. Yığın yığın böyle. Dalga gibi kabirden kalkılacak. Gözler böyle korkudan silmiş sen kapalı gözler. Mütü'in ile da'i. Davete koşacaklar burada. Yani mahşere burada mütü'ine, müsü'in anlamında acile herkes koşacaklar. Yekulül kafirun diyecek. O zaman kafirler haza yevmin asir kafirler. Yani tabii kafir de kalkacak. İnanmayan Übey bin Harif gibi kafirler, müşrikler de ve çağımızın kafirleri de inanmayanlar ne olacaklar? Onlar da her biri kabirden kalkacaklar. Allah Rabbi alemindir. Yaratan Mevlam'dır. Ancak onun kanıyla geçer. Kimse bunun kanını bozama değiştiremez. Değiştiremez bunları. O zaman bak ne diyor kafirler? Yekulül kafirune. Ne ki kafirler? Hâzâ yevmin asîr. Eyvah! Artık çok güçlü bir gün. Çok güçlü böyle. Çok zor bir gün böyle. Yani zor bir gün artık böyle. Neden? Hesaba çekilmek var. Tabii hesap veremeyecek bunların belirli. Yine Mevlam buyuruyor bizlere. Yasin 52'de Bismillahirrahmanirrahim. Kalu diyecek insanlar o zamanlar ya veylena ah yazıklar olsun bizlere. Yani veyl mahvolduk, helak olduk. Yazıklar olsun bizlere. Membe asena minber kadena. Yattığımız kabirden bizi kim kaldırdı? Burada bir gerçeği işaretme gerekiyor burada. Yani gerçekte ne kadar kafir varsa onların her biri kabir alır şey kabirlerinde. Durum böyleyken bakınız, böyleyken demek ki üfürülüp de kabirden kalkışta o gün dehşeti, o muazzam dehşeti görünce ne yapacak bunlar? Kabir azabına razı yoklar. Azab kabir azabına. Dedi ki bizi kim kaldırdı kabrimizden? Orada ne rahatlık. Neye oranla? Maaş oranla rahatlık cebelle. Haza diyecek ki onlara, yani yukali var burada gizli. Haza mavi ader rahman. İşte rahman Allah'ın vaat ettiği gün bugün diyecek onlara. Böyle. Ve sadakal mürselün ne kadar peygamber bunu habermişse hepsi bakın doğru, sözü doğru çıktı burada. Böyle. Yani bugün işte oldu denecek. Yine Mevlam buyuruyor bizlere Taha 108'de bununla ilgili olarak Yevmi izin yettebune da'iye. O gün kabirden kalkan kişiler tabi herkes perişan. Bir de kabirden kalkış da herkese göre farklı olacak. Peygamber Şükrü Aleyhisselam Hazretleri temutune kema teişün. Nasıl yaşarsanız ölürsünüz. Ütüb asune kema temut. İnsan nasıl ölürse öyle de kabrinden kalkacak. Bakınız. İnsan ne halde ölmüşse Allah korusun içki halinde, kumar halinde, fuhuş halinde, yani kişiye bir işten günah halinde ne halde ölüyorsa o halde kabrinden kalkıyor. Ya da kişi mesela Allah korusun beri artık İslam'a karşı sayıyor, seviyor, şunları yapıyor, bunları yapıyor, atıp tutuyor. Tabi zavallı insan tabi. Yani yaratılışı unutuyor. İlerisini görmüyor. Yani yaratılışı toprak maddeleri. Toprak maddeleri, bir avuç toprak maddeleri. Sonu yine toprağa dönüşecek. Leş olacak sonunda böylece. Ne yazık ki gaflet. Gaflet böyle. İnsana buraya eğilemiyorlar bunlar buraya. Böyle. Yani bulunduğu makam, mevkide o yaşta sanki sürede kalacaklarmış gibi. Aldınlar bunları. Tabii öyle insan var ki İslam düşmanını yaparken, İslam ailesine çalışırken o anda bir kalp krizi geldi, gitti bakalım. Gitti anda. Demek ki ne olacak? Herkes nasıl ölmüşse kalkacaklar. Tabii Allah korusun, alkollü ölen, alkollü kalkacak muhtemelenler. Namazda ölen de oluyor elhamdülillah ama çok şükür. O da nasıl kalkacak? O da namazın neresinden kalmışsa oradan devam edip kalkacak. Mesela diyelim ki rüküye eğirdi. Allah-u Ekber, Sübhan dedi, düştü öldü orada. Ne yapacak? Kardeşine kalkacak. Sanki rükü halinde Allah'a tesbih ederek kalkacak muhtemelen. İşte ne olacak? İnsan demek insanlar, herkes orada kabrinden öldüğü gibi kalkacak. Kalkacaklar. Yettibune da'iyye. Davete tabi olacaklar. Yani mahşere gelin denecek. Hatta bir melek rivayetlere göre Kureyş'teki sahra üzerinde. Yani Peygamberimizin bir çıktığı sahra vardı böyle. Kubbetü sahra deniyor buraya. Kişi orası meşrit hangi getiriliyor orası. Üzeri kapalıdır. Bir melek onun üzerine dikilecek. O insanları mahşere davet edecek. İnsanlar yürü mahşere diyecek. Mevlam buyuruyor. Yettebune da'iye, da'i davetçiye burada tabi olacaklar. La ivece leh bakınız. İveç, ivece eğri büyürü. Yani ah büyürün kaba şeyle kaytama var mı? Türkçe mi böyle? Kaytama der böyle böyle. Yani yan çizme yahut da böyle. Bu olmayacak bak. Mevlam buyuruyor. La ivece leh böyle. Dağ yok. Tepe yok. Ağaç yok böyle. Ormanlık yok böyle. Ev barık bir şey yok. Yeryüzü sanki bir gümüş tepsi gibi dümdüz yeriz olacak böyle şey. Sonra maaştan kalkışta kulda irade alınacak. Yani ben gitmeyeyim. Hayır muhtemelen. İrade alınacak. Herkes sanki artık irade dışı insanlar böyle hem de Mevlam biliyor muhtu'ine acele acele gidecekler böyle. Tabii insanların bazıları yürüyerek gidecekler. Bazıları birlikte olacaklar nurdan. Bazıları sürünecek insanların bazıları. Yılan gibi Allah korusun, domuz gibi, maymun gibi. Yani insanlar ne halde ölmüşse, hal şu anlama geliyor, sıfat, özellik. Yani bir insanın üzerinde eğer domuz özelliği varsa kişi yaşantısında, o kişi orada domuz şeklinde dönecek yüzü. Kişinin özelliğinde sıfatına köpek sıfatı varsa, yani havlamak, saldırmak, salgınlık yapmak varsa, kişinin kalbinde öyle kalkıyor. Bazı insan da sinsidir. Yılan gibi böyle. Yılan da böyle kalkacaklar böylece. Tabi elhamdülillah ehli iman da kalkları zaman nasıl olacak bunlar da? Elhamdülillah abdest su eserinden bunların yüzleri, başları, ayakları, kolları nur gibi parlayacak. Böyle olacaklar böyle. Yani kalkan kişi, imanı kalkan kişilerin ne kadar abdestini çok almışsa abdestini daha özenle almışsa nur olacak böyle. Kalbinden kalkışında yüzü bembeyaz nur gibi parlıyor. Başı, kulakları nur gibi parlıyor. Kolları parlıyor. Ayakları nur içinde parlıyor. Buna belki olacaktır bunlar böylece. Ve Mevlam buyuruyor. La ibecele kimse orada yani yan çizemeyecek böyle. Yani kaytarma yok böyle böylece. İşte ben açık yüzü edeyim, şöyle böyle yapayım. Yok mu? Elinde olmadan, kim böyle sürünge şeklinde, ama sürünerek böyle, yerde böyle sürünerek böyle, ızdırap çeke çeke, üst üstüne, yine basla basla, başlık olacak böyle şey. Ve haşiyatı esvatü lirrahman, bakınız. Şimdi düşünün ki, öyle bir toplum, tek o gün olacak o toplum, o gün olacak toplum böyle. Yani ne kadar insan varsa gelin bir gelecek, ne kadar hayvan varsa, kurt, kuzu, canavar, ne varsa, ne kadar cin, şeytan varsa, hepsi oraya gelecekler. Ama Mevlam buyuruyor, sesler kısaca bakınız. Ve haşt esvâdir Rahman. Rahman, Allah azametinden, korku, heybetinden, o da sesleri kısılacak böyle. La fela tesmû illa hemsa. Orada bir şey duymasın Mevlam buyuruyor. Ancak hemsa. Nedir hemsa? Nefes alıp vermenin sesi veya ayaklarının izin sesi olacak. Bu anlamda, iki anlama geliyor burada bu. Yani yürüyenlerin ise sürünsün, ayakta yürüsün. İnsanın yürüyüşündeki bir ses yalnız olacak. Ya da nefes alıp vermenin sesi, bunun dışında hiç ses olmayacak böyle. Allah korkusundan. Yani mahşer yerinde herkese burada açça görecek ki mülk Allah'ın mülkü. Başka Rab yok. Emir onun. Ferman onun efendisi. Bu yüzden Fatiha'da geliyor. Her zaman okuyoruz. Maliki yevmiddin Mevlam'a bakınız. Din burada deyin. Boştan geliyor burada. Anlamına geliyor. Yani hesap verme günü, boş gününün maliki. Egemeni, hakim, hükümranı ne Allah Mevlam efendisi. Arada orada sebep de olmayacak orada. Orada sebep olmayacak orada. Açıkça oradaki görecek kim? Mülk Allah'ınmış. Yine bir adam soracak. Limenin mülkünün yevm. Kullarım kim mülk? Kim mülk? Mülk kim bakalım? Harem mülkü paylaşamayanlar, kan akıtanlar, birbirine tartışanlar, dövüşenler, savaşanlar, ya biraz için birbirine girenler, dargın duranlar. Adam soracak o teremler. Limenin mülkünün yevm. Mülk kimin? Hani bunun sahibi? Mevlam cevap verecek. Lillahil vahidil kahhar. Lillah. Buradaki lam, lam tahsis. Ancak Allah'a ait Allah'ındır. El vahid, Allah birdir. Ortağı yok. Şeriki yok. İşine karışan yok böyle. Kim olabilir ki böyle? Melek de olsun, peygamber olsun, kim olsa olsun. Hepsi bir yerden varlık bunlar hem böyle. El kahhar. Kahar, her şeyi kahreden yani böyle her şeyini egemen, hükmeden Mevlam bir onundur böylece. Yani insanlar nasıl dünya çıplak geliyorsa yine kabrinden kalkış öyle olacak muhtemelen bak. Yani dünyaya gelen insan, tabii dünya insan çıplak geliyor dünyaya. Bu da biliniyor bu da. Ne yaptı ana baba? İşte doğuma bir ay kaldı, 15 gün kaldı derken bir hazırlık başlıyor. Ne başlıyor? Yavruları çıplak dünyaya geleceği için önce ona bir kundak muda bir giysi hazırlanıyor kendisine böyle. Genelde bir kundak denir böyle tabirle. Geldik hazırlanıyor böyle işte. Çocuk dünyaya gelir. Tabii çırçta çocuk geliyor. Hiçbir şey yok. Sıfırla böyle. Geliyor. Önce bir yıkanır çocuk böyle. Ondan sonra ilk böyle kundak neyse ona çocuk sarılır böyle işte. İşte onun dünya malı bu muhtemelen böyle işte. Sonra 6 aylık oldu. Oyuncak oyuncak cingrak, sestir, renkli, koyun renkli şeylerle çocuk bunlara fark etmeye başlar. Tabi zamanla oyuncakların türü, şekli değişir. Şu bu olur derken çocuk büyüyünce bu defa oyuncakların da türü yine değiştir. Yani ufak çocuk oyuncak araba oynarken şimdi daha büyük araba oynar. Birisine geçer gerçi ama bunlar büyürler. Ufak kız çocukları oyuncak bebek oynarken bu defa gerçek bebekle oynamaya başlarlar. Bu fark eder. Ama sonuç ne? Sonuç belli mi? Belli ya. Yani acaba ne olacak sonu? Böyle bir soruyu gereksiz. Böyle bir soruyu kimse zaten sormuyor kimse soru böyle. Sonuç belli. Nedir sonucu? Kişi bir yaşlanma dönemi, hastalıklar dönemi ve ölüm. Ölüm. Ölen kişi ne oluyor? Yine hiçbir şey yok dünya. Hiç ama hiç hiçbir şey yok böyle. Gardırobu dursun bakalım böyle. arabası dursun, uçağı dursun, yatı dursun, mülkü dursun bakalım, diplomat dursun, hep dursun bakalım. Kişi ne yapıyor? Uzanıyor, yatıyor muhtemelen. Hiçbir şeye karışmıyor ama. İşte ben tahtamı getirin, mezara kazdırın. Ne diyor bunlar, karışıyor bunlara? Karışmıyor muhtemelen. Hiç ama hiçbir şeye uzanıp yatıyor. Olmazsa bunu yıkanıyor. Sonuçta ne oluyor? Yine bir kumdan sarılıyor. Kumdan yine sarılıyor. Adına kefen deniyor. Bir alt değişiyor. Yine bir kumdan sarılıyor. Ambalaj deniyor yani. Yatırak gömülüyor. İşte insan ruh aleminden geliyor dünyaya. Dünya pazarına geliyor insan. Ne alıyor kişi buradan? Bir kefen. Yani bu kadar çalışma, çabalama, tartışmalar, savaşlar, petrol savaşları, kan dökmeler, zulümler, baskılar nedir sonuçta? Bir kefen buna hatırlıyor. Kişi mezana gidiyor. Tabii insanın eti kemiği çürüdüğü gibi kefen de çürüyor orada. O da çürüyor. İnsan yine kabrinden çıplak kalkıyor. Yalnız yani müminlere, Meryem orada bir şey verecek o müminlere. Peki bu kadar insanın diriltilmesi bir anda acaba kolay mı, güç mü acaba şimdi? Güzel Mevlamı bize her şeyi Kur'an'a bildirmiş muhterem cemaatimiz. Yani elhamdülillah aklımıza hangi soruya takılsın hepsinin cevabı Kur'an'da var. Yani yaş grubu ne varsa her şey Kur'an'da vardır böyle. Lokman ayet 28'de Mevlam buyuruyor. Ma halkuküm ve la bahsüküm illa kenefsin vahidetin. Bakınız. Mevlam buyuruyor sizin yaratışınızda öğütünüz tekrar kalbinden kaldırışınız da. Ne gibidir? Bir tek kişinin yaratılması gibidir Mevlam Bey bakın. Tek kişi. İlahi kudret, azamet. Şimdi örnek vereyim buna inşallah muhteremler. Bir fabrika, şöyle diyelim ki üretimi, gıda üretimi yapan bir fabrika böyle. Bu fabrikanın tabii fırınları vardır, makineleri vardır, kalıpları vardır. Bir un mamulleri yapan bir fabrika diyelim ki kamyonla un gelir buraya gelir böyle. Gelir. Un tabii kazanda ne olur? Kazanda un yorulur, ham haline getirilir. Burada otomatikman tabii kalıplara gider. Yani bu fabrikada diyelim ki bisküvi fabrikası bakın. Otomasyon bisküvi fabrikası. Bir tek bisküvi iş yapmak için ne gerekiyorsa 1 milyon aynada yine aynı olur muhtemelen bakın böyle. Yani bir bisküvi işine girip bisküvi için un gerek, yağ gerek, şeker gerek, süt gerek, ısı gerek, enerji gerek. Hep buna gerek bunlar böyle şey. Bu gerekenler malzeme olduktan sonra ne oluyor? Bir bisküvi yapmakta bir milyon fark etmiyor muhtemelenler. Yine dünyaya bakalım, toprağa bakalım, doğaya bakalım bir de. Mesela buğday. Bir insanın bir çiftliği var. Ucu boyu görmez çiftliği var kişinin. Kişi buraya muazzam bu tohumu ekti buraya. Ekti buraya. Diğer bir insan da bir saksısına ödül olarak tek buğda ekse. Bakın. Tek buğda ekse. Bu tek buğda ne gerekiyor? Aynı şey onlara gerekiyor. İşte demek ki tek buğda olduğu zaman hepsi bir anda oluyor bunların haberi. Yani ne gibi tök tök buraya gerekiyor? Toprak gerekiyor. Su gerekiyor. Hava gerekiyor. Yani havasız yine olmaz bakın. Buna karbonhidrat gerekiyor buna. Ve güneş enerjisi gerekiyor buna. Bir buğdaya. Demek ki bir buğday için gereken şartlar oluştu mu bir buğday oluyor böylece. Arkadan trilyonlar buğday oluyor böylece. İşte gerçekten Allah katında o akşam baktığımızda bir insan yaratmakta bir, her yaratmakta aldıklarında birdir muhtemelen. Çünkü sebep oluşmuştur. Böyle. Oluşmuştur. Gereken sebep yerine gelmiştir. O güzel Mevlamız bir kün yani. İrade ettin Mevlam. Ol kün emrini verdin Mevlam. Bir anda herkes canlanıp çıkacaklar böyle. İnne Allah semin alim. Mevlam buyuruyor sonunda, ayetin sonunda. Allah Teala semiyedir, alimdir bak. Simi işitici Mevlam böyle. Alim, Allah Teala her şeyi, her şeyi Mevlam biliyor. Biliyor Mevlam. Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Hoşuma gidiyor muhteremler. Şöyle buyuruyor. Ölüp edilmek konusunda. Toprağa ekilen hangi tohum diye canlının dışarı çıkmıyor sanki böyle bak. Yani toprağa ekilen hangi tohum diyor, toprağın yüzeyine canı çıkmaz diyor muhteremler. Yani toprağa atan tohum ölü tohum. Hele bahtalı küçük olur tohumlar. Yani çoğu genelde kara olurlar renkleri. Koyu kara olur renkleri de. Küçük olur bunlar. Ki karmaşık tohum yere atılır. Ölü atılır. Ama her bir vakti gelince canlı olarak şey çıkarlar mı? Demek ki insanoğlu da ölü olarak insan toprağa atılıyor. Bitki tohumu gibi gömülüyor oraya. Allah değerli zamanlar insan çıkarak mezarından canlı çıkacak. Mevlamız Semî ve Alim. Alim. Her şeyi işiten Mevlamlar. Her şeyi bilen. Her şeyi bilen böylece. Yani kim nereye gömülüyor? O günü bir kabirden 70 kişi yapılıyor. 70 kişi yapılıyor bir kabir. Üstüne gömülen insanlar olacak. Üstüne gömülenler. Tabi zamanla kişi ölmüş mesela, çürümüş, artık yeri kaybolmuş. Hatta şehirler değişiyor, köyler değişiyor, ülkelerin yerleri değişiyor, dünyanın çevresi bile değişiyor. Kim bilir nice devirde olmuştur bu dünyada ki aynı yere kaç kişi gömülecek, her biri aynı mezardan dışarı fırlayacak muhtemelen. Tabii herkes ameline göre muhtemelen, ameline göre böylece. Dünyada uykudan kalkışta bunun gibidir. Bunun gibidir. Hatta bir evde şöyle kalabalık bir aile kabul edelim ki 10 kişi bir aile kabul edelim bir evde. Her biri uykudan uyanışında farklı uyanırlar bunlar. Böylece. Yaşantısına göre, yatış şekline göre bunlar. Böylece. İslam'ı yaşayanları, Allah diye yananları ondan kalkışta başka olur. Başka olurlar. Yine aklıma burada bir soru gelebilir şimdi. Acaba kabirden kalkışta, şimdi örnek olarak dünyada savaşı deprem aldı mesela, ya da gemi ya da denizden dalgalandı, gemi parçalanmak üzere, batmak üzere. Burada ne oluyor? Genelde bir anne, bir baba evladına ilgilenir burada. Hatta canının pahasına böyle. Bundan da. Bir gün bir gemi batmış bir yerde. Bir kadın torunla beraber gemideymiş. Gemi batınca kadın toruna ben sarılmış. Öyle bulunmadı. Yani canı zamanı kıldım ben de. Arapa'nın sakıcağını namazına kıldım kendisinin. Bakın gemi batıyor. Boğuluyorlar. Ölüm anında ne yapıyor bir annene ya babaanne bilmiyor hangisi olduğunu. Torunuymuş. Ona böyle sımgı sarılıyor ona. Kucağına alıyor. Öyle kalmayı öyle bulmuşlar, kendini bulmuşlar. Demek ki dünyada savaş da olsa, denizde boğulma olsun, deprem olsun, yine insan yakını burada arıyor ama. Kişi mesela kendi depremden kurtulup kaçtı, eyvah abi kızım bir işine kaldı böyle. Ya oğlum kaldı, babam kaldı diye insan tekrar girme uğraşıyor insan böyle. Gelin mahşere geleliğe muhteremde. Aradaki farkı anlayalım yani. Mü'minin Suresi ayet 101'de. Mü'minin Suresi'nde. Fîzâ nüfihâ fîsûrî. Sûra üfürüldüğü zaman kalkış için felâ ensâbe beynehüm. Aralarında ensâb yok. Nesep yok. Kopuyor. Bitiyor. Kimse orada efendim acaba annem yanımda mı? Kızım yanımda mı? Torunum yanımda mı acaba? Dedem orada mı? Babam orada mı? Bu yok mu? Bu bize neyi gösteriyor? Demek ki mahşerde kabirden kalkış öyle depreme, savaşta, denize boğulmaya benzemiyor. Bunda kıyaslanamıyor bile bunlar böyle. Bunlar görünmüyor. O kadar muazzam korku bir an olacak orada. Böyle an buyuruyor. Fela ensab beynim aradan o zamanlar bir nezep, yakın akrabalık olmayacak böyle. Hatta birbirinden kaçman çalışacaklar bile. Ki yem yefürüm böyle ayet-i kerimesine öyle buyuruyor. Bakacak ki kızı oradan kalkıyor ama kızına dünyadan bir şey verememiş bir anne. Kızı açı saçı gezmiş. Şunu bunu yapmış. Namaz falan kılmamış. Şunu yapmış. Tabii kadın kalktı, anne olarak kalktı. O dehşetli günde çılgın gibi ama. Çılgın gibi kalktı kabrinden. Bakıyor kızı görünce ondan kaçmaya çalışacak. Hak istemesini diye. Yani bu hadisler bizlere o gün işte gösteriyor. Yevmezin velayete sağ ölüm. Bir bölümde sormak yok orada efendice. Yani sormak yok orada. Kimse sormayacak orada. Orada herkes böyle nefsi, nefsi, nefsi böyle. Kimse aramıyor böylece. Bir gün Hazreti Ayşe annemiz, Allah ondan razı olsun, peygamberimizle konuştuk evde, sohbet ederken kendi aralarında. Tabi onların konuşmaları bile genelde hep imanla ilgili konular. Çünkü onların çünkü işleri imanla dolu. İmanı yakın olduğu için onlar başlık eylemiyorlar fazla. Ayşe validemiz soruyor. Ya Resulallah, o kabirden kalkışta mahşerde insanlar çok arayacak mı acaba orada? Bak burada arıyor insanlar, birbirini arıyorlar burada. Bakın hep peygamberimiz şöyle buyurdu. Ya Ayşe bak, ya Ayşe. Hele üç yer var. Bak, hele üç yer var. Biraz özellikle böyle. Üç yer var. Üç yerde kim Hüseyin'i aklına getirmiş diye aramayı bırakalım böyle. Bak bir kabirden kalkıştı muhtemelen. İkincisi hesap başına mizana gelince. Kişi sıra kendisine geldi. Kişi hesap başlığına, mizana yan terazi, kişi çağırdı. Gel bakalım filan oldu filan. Münadi, melek. Ama yer gök çınlıyor. Öyle ses çağırır böyle. Hatta o korku yeter insanlara. Dehşet insana yeter. Ey filan kızı filan, filan oldu filan. Gel bakalım buraya. Kişi tabi böyle süklü, püktün böyle. Hesap gidiyor. Hesap veremeyeceğini biliyor ama kendisini. Dünyası başarısında kişi biliyor orada. Bir orada, bir de Sırat Köprü üzerinde, Sırat Köprüsü'ne baktı. Sırat Köprüsü'ne bindiği anda altı cehennem. Yani infilak ediyor, patlıyor. Ateşlerini saçıyor. Gayya'nın buhar etrafını yakıyor. Zebaniler saldırıyorlar. Köpek de insanlar saldırıyorlar. Bir de cehennemin çekim gücü var, günahlar çekiyor cehennem. Onu çekiyor. İşte Mevlam buyuruyor bakın muhteremler. Fela ensabe beynehüm, o bir aradan artık evlat, ana, baba, akrabalık bağları koptu arada böylece. Bir de oradan baktığımız zamanlar dünya ne kadar kaldı dünyada acaba? Buna bakın muhtemelen inşallah ayet-i kerimeyle. Yunus ayet 25'te, yok 45'te ayet-i kerime. Deyeme yahşuruhum, onların beraber mahşere topladığım zamanlar kennem yelbesu illa sa'aten minen nehar. Bakınız. Kabirden kalktık. Kabirden kalktık. Evet. Bize cevap verildi. Haza mavi'ade rahman denildi melekler. Ne gün bugün acaba ya? Ne gün? Kim bizi kabirden kaldırdı? İnsanlar çılgın. Tabi günahkarlar aşırı çılgın tabi kendileri. Ona cevap verildi. İşte Allah'ın vaad ettiği gün bakın işte. İşte hesap günü bugün deniyor. Orada insanlar bir şey düşünecek ki kenlem yelbesu illa saati minen nehar. Günün, hatta nehar günüz anlamına geliyor. Gününüzün sanki bir saati kadar dünyada kalın bakınız. Yani bir gece günü değil böyle. Çünkü yevm gece gününüzü kapsıyor. Nehar yalnız gününüzü kapsıyor, gününüzü alıyor. İlla sa'aten minen nehar. Yani gündüzün ancak bir saatinde. Hatta Kur'an-ı Kerim'e göre saat de 60 dakika değil ama bir an anlamına geliyor böyle. Yani sanki sen dünyada bir an kalmış dünyada. Ruh haline gitmiş dünyaya. İnsanın yaşantısının özeti bir nokta, bir saniye. Böyle. Bir saniye O kadar kalmış. Oradan bakınca muhtemelen vaatimiz. İşte inşallah Mevlamıza dua edelim. Yalvaralım inşallah. Mevlamız imamımıza kuvvet versin. Yakın ver, yakın versin. Versin böylece. Peki ama insan oraya inansa daha rahat mı yaşar? Rahat eder muhteremler. İnsan her şey üzülmez. Her şeyden kafaya takmaz. Kişi bilir ki hatta bedensel hastalıkla insan fazla ilgilenir o zamanlar böyle. İnsan bilir ki bedende emanet nasıl olsa bu. Mesela bir kişi kiracı diyelim, bir yerde kirayla oturuyor. Az çok bir gelirini azıcık artırabiliyor, bir birikim yapabiliyor. Bu kişi ne yapıyor? Yaptığı birikim artırıyor parasıyla, bir arsa alıyor. Yavaş yavaş işte temel kazdırıyor, çumur yapıyor. Bu kişi ne yapar değil mi? Oturduğu evde işte çatlamış, kırılmış, şu olmuş, bu olmuş, ilgilenmez. Neden? Ben burada kiracıyım. Ben burada geçeceğim. Nereye bakar? Arsadaki yapıya bakar. Oraya bakar, hep etrafına oraya bakar. Böylece. İşte peygamberler bu göze bakıyorlar. Evliya bu göze bakıyorlar. Sahabeler bu göze bakıyorlar. İnşallah biz bu göze bakalım. İddialillah'tan Fatiha.